Durban. Gelsin. Durban. Gelsin. रोजे हमारा लंका से कैलाश पयावे परे शिवजी चल धरे शिवजी चल धरे शिवजी चल धरे शिवजी चल धरे रोजे हमारा लंका से कैलाश पयावे परे रोजे हमारा लंका से कैलाश पयावे परे शिवजी चल धरे शिवजी चल धरे शिवजी चल घरे शिवजी चल घरे शिवजी चल घरे बाबा खुश तो होई बा वैसे भक्ति करबी बाकी तो हर शिवलिंग अपना लंका में हम धरब शिवलिंग लंका में हम धरब बाबा लंका में हम धरब जैसे बाबा खुश तो होई बा वैसे भक्ति करबी बाकी तो हर शिवलिंग अपना लंका में हम धरब शिवलिंग लंका में हम धरब बाबा लंका में हम धरब दसो शीश चढ़ावे में भी रावण नाही डरे दसो शीश चढ़ावे में भी रावण नाही डरे शिवजी चल धरे शिवजी चल धरे शिवजी चल धरे शिवजी चल धरे शिवजी चल धरे शिवजी चल धरे शिवजी चल धरे शिवजी चल धरे होके शिव बर दे बिहले चलल रावण लेके राही माम त्रिलोक में भइल लगले देवता देखे लगले देवता देखे लीला लगले देवता देखे खुश होके शिव बर दे बिहले चलल रावण लेके राही माम त्रिलोक में भइल लगले देवता देखे लगले देवता देखे लीला लगले देवता देखे शर्त रहे कहीं फिर ना डर बिटारे शर्त रहे की रखबा कहीं फिर ना डर बिटारे शिवजी चल घरे शिवजी चल घरे शिवजी चल घरे शिवजी चल घरे शिवजी चल घरे शिवजी चल घरे शिवजी चल घरे शिवजी चल घरे जंगल में ओकरा तेजी लगल लघु शंका ओही जे तयन होनी भइल तनिक न रहल शंका तनिक न रहल शंका अब ता हमारा लंका से कैलाश पर आवे पर शिव जी चला।